horen. Ja hoor. In twee groepen. Groep 1 hier, die kant, andere groep hier. Die kant. Deze kant begint. Dan vallen jullie, ik val met jullie weer mee in. Nou, lieve luisteraars, dat was een ware tractatie.